Jedynie 749 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Filip Jarek. Politycy PiSu zaprezentowali europejską deklarację programową przed majowymi wyborami. W wielu miastach można zobaczyć na przykład F-16. Trwają wojskowe pikniki z okazji wejścia Polski do NATO. W tym serwisie zajrzymy też do województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie dziś zainaugurowano sezon paralotniarski. Przedstawienie europejskiej deklaracji programowej i prezentacja kandydatów PiSu do Europarlamentu to kolejne elementy pierwszej konwencji przed wyborami europejskimi. Spotkanie z wyborcami odbywa się w Jasionce pod Rzeszowem. Jest tam Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak politycy PiSu widzą swoją działalność w Parlamencie Europejskim. To jak mówił premier Mateusz Morawiecki, obietnica obrony tradycyjnych wartości i polskiej racji stanu. My już dzisiaj pokazujemy naszą znakomitą reprezentację, która tam w Europie, tam w Unii Europejskiej, w Brukseli będzie broniła polskiej racji stanu. Nie rozpierzchnie się po wszystkich możliwych grupach parlamentarnych. Lider listy PiS na Podkarpaciu Tomasz Poręba przedstawił 12-punktową europejską deklarację programową. Po pierwsze, drodzy Państwo, będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się fundamentem jej rozwoju. Po drugie, drodzy Państwo, obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. Po trzecie, będziemy aktywnie zabiegać na forum Unii Europejskiej o interesy polskich rolników. W deklaracji jest też obietnica wynegocjowania korzystnego dla nas budżetu unijnego, obrona równego traktowania polskich firm, obrona zewnętrznych granic Unii, bezpieczeństwo energetyczne, równa jakość produktów w całej Europie, sprzeciw podwójnym standardom wobec krajów, polityka klimatyczna korzystna dla Polski, wsparcie polityki spójności, pomoc w miejscach konfliktu, a sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. W 20 jednostkach wojskowych w całym kraju trwają pikniki wojskowe z okazji rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Odbywają się pokazy wyszkolenia i musztry, prezentacje sprzętu i wyposażenia, koncerty orkiestr oraz spotkania z żołnierzami. Jedną z takich imprez zorganizowano w bazie lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Jest tam Martyna Szymczakowska. To miejsce, do którego na co dzień nie można przyjechać, wejść i obejrzeć sprzętu. Dlatego chętnych do udziału w pikniku nie brakuje. Są całe rodziny, od małych dzieci przez rodziców i dziadków. Dziś mogą tu nie tylko zobaczyć żołnierzy, porozmawiać z nimi, posłuchać orkiestry wojskowej, ale także wejść do wnętrza czołgu czy rosomaka. Kolejka chętnych do transportera nie maleje, ale ci, którzy przyjechali, są zafascynowani dosłownie wszystkim, co można tu zobaczyć. Czołgi, samoloty, helikoptery. Zrobiliśmy 100 tysięcy zdjęć, jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj żeśmy widzieli. Próbujemy zarazić do wojska naszą młodzież. Mamy nadzieję, że w przyszłości staną żołnierzami. Widziałam dużo samolotów i dużo pojazdów i dużo żołnierzy. W mińskiej bazie do kariery w armii zachęcają też młodzi żołnierze. Wśród nich wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów Sofia Enui. A po rozmowie z żołnierzami, po obejrzeniu wszystkich atrakcji, można ustawić się w kolejce do namiotu, gdzie żołnierze częstują grochówką. To była Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że oficjalnie Polskę do NATO sekretarz generalny Sojuszu zaprosił w styczniu 1999 roku. 12 marca tego samego roku minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Teraz ważna informacja dla kierowców w województwie opolskim. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 46 w miejscowości Frydrychów. Zderzyły się dwie ciężarówki. Nikt nie został ranny, jednak uszkodzeniu uległa trakcja elektryczna. Na miejscu jest już policja i służby ratunkowe. Droga na trasie Nysa-Kłodzko jest zablokowana. Na koniec tego serwisu jeszcze podniebne atrakcje w warmińsko-mazurskim. W miejscowości Rostki rozpoczęła się 7. edycja zimowych zawodów Winter Mazuria Paramotor Cup. Jak podkreślają organizatorzy, to jedyna impreza w Polsce organizowana w okresie zimowym, otwierająca sezon paralotniowy. Oprócz rywalizacji moto paralotniarzy planowane są zawody modelarskie dla najmłodszych oraz prezentacje sprzętu paralotniowego. Dodatkowo podczas dwudniowej imprezy odbędą się prelekcje związane z paralotniarstwem prowadzone przez osoby startujące na co dzień w najtrudniejszych podniebnych wyścigach. Organizatorzy chcieliby zgromadzona publiczność mogła również poczuć zastrzyk adrenaliny. Zaplanowano więc m.in. loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią nad jeziorem Śniardwy specjalnie dla pań, ale zbyt silny wiatr uniemożliwił zorganizowanie tych lotów. Rozegrana zostanie jednak konkurencja na lądowanie na celność. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. I to ostatnia informacja w tym serwisie Trójki.

color. Still can't be washed away. Not even in that blood water. Pour my drink. Zaczęła tę godzinę, a będziemy kontynuować w doskonałym gronie. Jak już powiedziałam, w pierwszej godzinie Agnieszka Obszańska wyjechała i oto dzisiaj Wioletta Myszkowska po raz pierwszy przedstawi nam informacje w telefonicznym skrócie. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. W telefonicznym skrócie. Protest. To wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to wystawa przygotowana we współpracy z Brandenburskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mówi dyrektorka gorzowskiego MOS-u Marta Gendera. Jest poświęcona artystycznym analizom ruchów protestacyjnych zarówno w XX wieku, jak i obecnie. Pojawiają się tutaj przede wszystkim grafiki, fotografie i instalacje. Te prace analizują konsekwencje, jakie te protesty miały w historii. Zobaczymy tu prace m.in. Renaty Kamińskiej, Davida Simura i Tani Murat. Jest też taka bardzo interesująca praca Ines Schaber, która odnosi się z kolei do fotografii, która powstała w 1919 roku, która dokumentuje walki uliczne w Berlinie, ale która jednocześnie na współczesny sposób analizuje kwestie praw autorskich do pracy. Więc ten spektrum tematów, które pojawiają się na wystawie, jest dużo szersze. Protest możemy oglądać do 7 kwietnia, ale to nie wszystko. Zapraszamy na wykład pod tytułem Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi, który poprowadzi Bogna Stefańska i Jakub Dybczyński. Przygotowały ogromny atlas antyfaszyzmu i analizują historię tego zjawiska. Odnoszą się do różnych form artystycznego protestu. Kończy się na dzisiejszych praktykach i odnosi się do tego, jak artyści dziś reagują na zachowania faszystowskie, jak angażują się, żeby sztuka mogła wystąpić przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sztuki w czwartek, 14 marca o 18. Więcej informacji na www.mosart.pl. Baltic Mini Textile Gdynia to konkurs dla artystów tworzących miniatury tkackie. W tym roku odbyła się jego 11. edycja, a zgłoszone prace można oglądać w Muzeum Miasta Gdyni. Pokazujemy na niej 50 miniatur tkackich z całego świata. Anna Śliwa, kuratorka wystawy. Zgodnie z zasadami tego konkursu, obiekty prezentowane na wystawie nie mogą przekroczyć 20 cm, a w wypadku przestrzennych prac 20 na 20 cm. Także będą to miniaturowe propozycje, które wymagają takiej intymnej chwili skupienia. Propozycje bardzo różnorodne. Podzielone są na 4 grupy tematyczne. Prace, które należą do eksperymentów z wykorzystaniem wszelkich możliwych materiałów, czasami bardzo delikatnych, nietrwałych, takich jak drewno, papier, też igły sosnowe. A oprócz tego, po przeciwnym biegunie, zobaczymy prace, które są tkaninowymi nawiązaniami. Wykorzystują klasyczną technologię tkacką, bądź też przy użyciu nowych materiałów do tych klasycznych technik tkackich nawiązują. Oprócz tego mamy blok związany z naturą, ale też zupełnie niespotykany blok prac Nieskończoność, w którym artyści poszukują absolutu, tajemnicy, mitu, tego wszystkiego, co poza czasem, poza tym, co materialne. Także zachęcam i zapraszam. Baltic Mini Textile Gdynia gościć będzie w Muzeum Miasta Gdyni do 9 czerwca. A szczegóły na stronie www.muzeumgdynia.pl. Tożsamość składa się z rzeczy małych. Tak nazywa się wystawa, którą od wczoraj możemy oglądać w lubelskiej galerii Labirynt. O pracach Barbary Gryki i Julii Golachowskiej opowiada kuratorka wystawy Magdalena Linkowska. Obydwie artystki, młode artystki, interesuje ich twórczości kwestia tożsamości, pamięci. Jest to ich wspólna wystawa oparta na formie dialogu, jakie artystki prowadziły z miastem, w którym znajduje się galeria. Wystawę można obejrzeć w dwóch miejscach. W galerii Labirynt Plaza do 17 kwietnia będą zdjęcia Barbary Gryki. Zrobiła je w mieszkaniach obcych ludzi. Prowadziła swoje działania na osiedlu Juliusza Słowackiego. Właściciel mieszkania wybierał miejsce, w którym fotografował artystkę, a później ona sfotografowała właściciela. To są bardzo różne miejsca. Usiadła na dywanie, na kanapie, na łóżku dziecka. Natomiast wystawa Julii Golachowskiej jest troszeczkę inna. Jej pracę można oglądać do 5 kwietnia w galerii Labirynt 2 przy ulicy Grodzkiej. W tej samej bramie znajduje się kebab prawdziwego Polaka. Nawiązuje do bezpośredniego sąsiedztwa kebabu prawdziwego Polaka. Jako że Julia Golachowska jest też kulturoznawczynią, jej sprawa jest takim metakomentarzem dotyczącym trochę migracji, trochę udomawiania, trochę wykorzeniania tej tożsamości i na poziomie jednostkowym, ale też na globalnym. A więcej informacji na stronie www.labirynt.pl. To były telefony przygotowane po raz pierwszy, a nie po raz ostatni, jak powiedziałam, przez Violettę Myszkowską. Propozycje wydarzeń w Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Zagrałam zespół Shishi, a w naszym studiu Paulina Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Działaczka, pisarka, czy reportażystka, jak lepiej powiedzieć, obserwatorka życia kulturalnego obserwatorka i świata. Życia kulturalnego. Uczestniczka, podróżniczka. Zagrałam zespół Shishi, ten zespół jest nie one, bo to nie tylko dziewczyny z Wilna. Więc litewski zespół, tak specjalnie, aby cię powitać w naszym studiu. Tematem naszej rozmowy oczywiście będzie nadchodząca kolejna edycja Big Book Festiwalu, ale wcześniej może, bo nie miałam okazji na antenie, pogratulować wam chciałam uznania, nagrody Wdecha dla Big Book Cafe, miejsca, które też dosyć często na naszej antenie się pojawia, jako Dziękujemy. Miejsce różnych spotkań i ciekawych wydarzeń. Wiatr w żagle, to się przekłada na zainteresowanie ludzi? Tak, bardzo. Tak? Bardzo się przełożyło, spowodowało to tajfuny osób napływających na wydarzenia. Nie narzekaliśmy na frekwencję, odkąd w połowie 2017 roku uruchomiliśmy ten pępek literacki warszawski, warszawskiego świata, bo rzeczywiście osób jest zazwyczaj dosyć dużo, natomiast w tej chwili mamy takie sytuacje, na przykład na ostatnim stand-upie Freud kontra Bóg, gdzie toczył się spór księdza z filozofem. Robimy co możemy, żeby wszyscy w tej przestrzeni zmieścić wszystkich, którzy chcą wejść i naprawdę za każdym razem odkrywamy, ile to jeszcze krzeseł się zmieści na tych ponad 100 metrach kwadratowych podłogi. Jest mocno. Czujemy taką miłość i jakieś zaufanie warszawiaków do tej nagrody i to, że nas częściej i chętniej odwiedzają. No i na przykład w zeszłym miesiącu miałyśmy wydarzenie co dwa dni, więc bardzo taki intensywny festiwal właściwie literacki się tam toczy przez cały rok. Jest tłoczno i fajnie. Bogaty jest to program, bo właśnie to chciałam, wchodząc ci w słowo, powiedzieć, że to nie jest tak, że miejsca pewnie także poprzez atmosferę pyszną kawę przyciągają ludzi, no ale jednak trzeba się napracować, a w waszym przypadku to jest w ogóle niesłychane, że to są propozycje, które są kulturalnymi przekroczeniami też pewnych konwencji. Mnóstwo ciekawych rozwiązań i no, nieoczywistych rzeczy. Nie mamy dużo czasu, więc tylko powiem, że także i wy, bo to jest dosyć ciekawy ruch, zaproponowałyście w nadchodzącym tygodniu wieczór związany z... Zaproponowaliście, nie wiem, czemu powiedziałam tak kobieco. Same kobiety w fundacji. Teraz, dobrze, tak, no to zaproponowałyście wieczór z Mariną Abramowicz. Tak. Wystawa została dopiero co otwarta. Ja jeszcze nie zdążyłam dojechać do Torunia, ale na pewno się wybieram do Centrum Sztuki Współczesnej. Co będzie można u was obejrzeć? 14 marca pokażemy film dokumentalny Marina Abramowicz jedzie do Brazylii. Półtora godzinny dokument o takim specyficznym momencie w życiu tej artystki, która, jak wiemy, no właśnie, przekracza siebie, jest bardzo radykalna, ponosi w związku z tym bardzo wysokie koszty osobiste tej twórczości. Miała taki moment w życiu, kiedy przeszła poważne załamanie duchowe i pojechała do Brazylii, do takiego kraju, w którym no, duchowość jest bardzo bogata, bardzo różnorodna. Nie wiem, jak wielu z państwa o tym wie, ale w związku z tym, że niewolników wielu afrykańskich tam zostało przetransportowanych, to paradoksalnie właśnie w Brazylii przetrwały różne formy rytuałów, wyznań, ale też języków, obyczajów, wierzeń, które już w samej Afryce nie istnieją. Natomiast te plemiona przewiezione do Ameryki Łacińskiej je zachowały. I ona tam w tym filmie widzimy, jak ona próbuje różnych form duchowości i właśnie rytuałów, które przecież bardzo często mają formę artystycznego wyrazu i tak jak na przykład na Brave Festiwalu we Wrocławiu co roku doświadczamy, że między rytuałem a sztuką właściwie nie ma granicy, że to są płynne i przesycone sobą zjawiska. I ona tam bierze udział w rytuałach wudu, w rytuale ayahuasca, w condomble, także to jest bardzo, no oczywiście intensywny film pokazujący to, z czym Abramowicz się chyba najbardziej kojarzy, czyli to, jak bardzo ona swoje ciało i duszę jest w stanie wystawiać dla sztuki. Doczysta, to jest tytuł wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Powiedziałam, że nie tylko wy, bo rzeczywiście na przykład w kinie Muranów można oglądać artystkę obecną. W wielu miejscach w Polsce pewnie pojawienie się sztuki Mariny Abramowicz i jej samej na otwarciu wystawy spowodowało takie wzmożone zainteresowanie. Odsyłamy też do biografii, którą tak, bardzo dobrze książka. Się... Biografii, autobiografii, już sama nie pamiętam, jakie jest... To jest autobiografia. Autobiografii, dobre określenie. No, ale powstała dzięki temu, że ktoś zechciał wysłuchać. Dobrze, Big Book nadchodzi, czyli przenosimy się już z marca w Warszawie zapłakanego deszczem dzisiaj do czerwca. Już plany zostały przez was ogłoszone. Skok w bok robicie. Tak, robimy skok w bok. To jest taki pomysł, żeby trochę spuścić tych wszystkich poważnych tonów, które krążą wokół czytania. Jest w Polsce ten bardzo przykry stereotyp, że czytanie to jest coś trudnego, a wiemy, że 100% Polaków czyta, umie, więc książka jest taką, myślę, bardzo demokratyczną formą korzystania korzystania z kultury. No i nasz pomysł jest taki, żeby trochę dać sobie czystej przyjemności, radości czytania. Chcemy na te 3 dni otworzyć taką atmosferę, żeby naprawdę czytać cokolwiek i troszkę pogrzeszyć sobie czytaniem spraw lekkich też i przyjemnych. Jak ktoś ma ochotę spędzać całą sobotę z Knausgordem, bardzo proszę, mamy takie przypadki w fundacji, ale jak ktoś ma ochotę poczytać poradnik tego, jak zjednywać sobie przyjaciół i ludzi, to też super. Dziękuję ci, bo się bałam, że Knausgarda przytoczyłaś jako przykład lekkiej lektury i sobie pomyślałam, pokazuje takie ekstremalne postawy wobec czytania, że można rzeczywiście się zanurzać w nie bardzo głęboko i traktować je bardzo lekko i cokolwiek sprawia nam tę przyjemność, to na ten fun, na tę radość chcemy w tym roku bardzo postawić. Skaczemy też w bok troszkę geograficznie, bo wszystko wydarzy się w sąsiedzkiej okolicy Big Book Cafe. I ta lokalność i kosmopolityzm tego festiwalu dobrze ze sobą grają. To znaczy, to jest wielki świat w małym wydaniu. My wiemy, że nasi odbiorcy lubią wcale nieduże spotkania i ten skok w bok też się jakoś objawi w tym, jakich gości zaprosiliśmy w tym roku. Ze świata ogłosiliśmy dopiero połowę nazwisk, bo gości będzie około 20, ale przyjadą osoby z bardzo różnych części świata i reprezentujące bardzo różne tematy, bo z jednej strony super serio sprawy. Przyjedzie profesor Kate Brown z MIT i będzie nam mówił o miastach nuklearnych i katastrofach atomowych. Będzie Joachim Lang, który się zajmuje przemocą medyczną i w jakimś sensie fizyczną i seksualną nakierowaną na kobiety w Auschwitz. Ale będą też zupełnie inne tematy. Przyjedzie badaczka waginy, zresztą badająca waginę zupełnie poważnie antropologicznie, ale będzie też zupełnie... Nie wiem, sugerując, że co, miałaby niepoważnie badać? Mogłaby to być zupełnie lekkie podejście, a właśnie Catherine Blackledge napisała pierwszą poważną książkę o kobiecej seksualności i o takich w ogóle różnych przeciekawych mitach wokół kobiecych organów płciowych. Super książka. Ale przyjadą też takie postacie jak Arnon Grunberg, zupełnie zwariowany pisarz. Przyjadą znakomici literaci ze świata, ale będziemy mieć też autorów z Nigerii, z czego ja się bardzo cieszę, bo to zupełnie takie rejony u nas nieodkryte literacko, a na świecie na przykład literatura nigeryjska bardzo mocno stoi. Także będzie dużo, dużo radości. Już teraz można sprawdzać to, co wiadomo na stronie festiwalu. Ona oczywiście jest podlinkowana u nas na polskieradio.pl/3. Nie powiedziałyśmy, jaki moment czerwca trzeba rezerwować, więc przypomnij proszę, kiedy Big Book w tym roku? Od 21 do 23 czerwca, czyli w ten wolny weekend po Bożym Ciele. Ci, którzy nie uciekną na drugi koniec Polski, zostaną w Warszawie, będą mieli taki spowolniony czas. W tym roku zaczniemy festiwal wcześniej, już w piątkowe popołudnie, żeby dać sobie właśnie ten luz i przyjemność czytania i będzie można zaglądać do czytelni, też książki kupować, wypożyczać od nas. Dużo będzie radości i jak zwykle bardzo dużo wydarzeń, które właśnie przekraczają znane formy. Będzie wielki multimedialny spektakl na otwarcie, będą stand-upy, różne formy teatralne, aktorskie, muzyczne, także dużo, dużo radości. Jeszcze na pewno spotkamy się, aby przed czerwcem przypomnieć o tych wydarzeniach. Paulina Wilk wpadła do naszego studia. Bardzo ci dziękuję. Dzięki, za tą opowieść. A jak świętowałaś Dzień Kobiet? I wczoraj świętowałam Dzień Kobiet tak, że właśnie w Big Book Cafe nosiłam krzesła i stoły jako kobieta pracująca, przygotowując salę na wspaniały wieczór poezji Tomasza Różyckiego oraz świętowałyśmy w ten sposób, że każdej pani, która kupiła książkę w Big Book Cafe i zrobi to w ciągu tego weekendu, dawałyśmy drugą książkę w prezencie. A ja na przykład dużo czasu poświęciłam na myślenie o tym, jak mam kiedyś za kilka lat wyjaśnić mojej córce, dlaczego tak jest, że kobiety za tą samą pracę, na przykład noszenie krzeseł, dostają mniejsze pieniądze niż noszą krzesła mężczyźni i nie rozkminiłam tego, więc stwierdziłam, że to się musi zmienić do momentu, w którym ona zacznie pracować. Nie trzeba było twojej córce tego tłumaczyć, a może najlepiej powiedzieć jej, żeby od początku swojej pracy zawodowej domagała się równej płacy za równą pracę. Paulina Wilk. To Sufjan Stevens. Paulina przed chwilą powiedziała, że czytanie jest jedną z najbardziej demokratycznych sztuk. Każdy może czytać i właściwie można to robić prawie przy każdej okazji, więc poczytajmy. Jan Niebudek. A przed nami dziś Dni bez końca. Taki tytuł nosi powieść autorstwa Sebastiana Barego. Jest połowa XIX wieku. W Irlandii wielki głód. Trwa zatem masowa emigracja do nowego świata, Stanów Zjednoczonych, które są wielkim marzeniem o ziemi, bogactwie, wolności. Marzeniem, które blokuje w cudzysłowie zamieszkująca je rdzenna ludność. Na tym tle poznajemy historię Thomasa McNallego i Johna Cole'a, dwóch młodych mężczyzn i rodzącej się między nimi miłości. Skojarzenia z Markiem Twainem i Cormaciem McCarthym mogą się pojawić w trakcie lektury, choć jak mówi autor przekładu tej książki na język polski, Jędrzej Polak... To jest powieść, która mówi raczej o irlandzkich niż amerykańskich traumach, chociaż myślę o traumach historycznych, chociaż te traumy amerykańskie są oczywiście dominujące, bo cała powieść rozgrywa się, fabuła rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych i dotyczy historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast u podłoża tego leży, o czym warto pamiętać, wielki kłód w Irlandii. I podłoże tej historii jest bardzo irlandzkie. Zresztą to jest fragment takiej sagi rodzinnej, którą pisze Barry i o rodzinie McNaughtych. I ten młody człowiek, który przypływa do Ameryki w czasach wielkiego głodu, jest jednym z przedstawicieli tej rodziny, o której on pisze. Barry napisał Dni bez końca dla syna, który jest gejem. Zawiedzie się jednak ten, kto spodziewa się tu gejowskiego romansu. Dni bez końca to coś znacznie więcej. Zdecydowanie się zaskoczy, podobnie zresztą jak miłośnicy właśnie powieści, powiedzmy McCarthy'ego, czy tak jak on wspomniał, Twaina, tak, Huckafina, bo to jest książka, która mówi o bardzo specyficznym sposobie wychodzenia z traumy, jakim jest miłość dwojga chłopców, która zresztą okazuje się potem bardzo dojrzałą miłością, bo ta miłość naprawdę ma niewiele wspólnego z jakimś wyborem tożsamości czy orientacji seksualnej. Myślę, że ta książka dowodzi, że ten sposób wychodzenia z traumy, jaki oni sobie stwarzają, to znaczy z biedy i sposób na przeżycie, jest zupełnie przypadkowy, ale jednocześnie piękny właśnie. I co ciekawe, nie wzbudza specjalnych emocji ani w tym społeczeństwie amerykańskim, ani w wojsku amerykańskim, ani potem na południu, gdzie bohaterowie mieszkają. Tam się pojawia taka dosyć kluczowa dla zrozumienia tej powieści scena, w której bohaterowie obserwują Indian zmieniających, no bardzo wojowniczych Indian, tak? Na co dzień zmieniających jakby w określonych sytuacjach właśnie swoją płeć czy tożsamość właśnie seksualną. Także z całą pewnością to nie jest romans homoseksualny, natomiast to jest książka, która udowadnia, że wybór tożsamości seksualnej nie jest kaprysem, nie jest genetycznie uwarunkowany, natomiast może być sposobem na przeżycie najpierw, a potem na dojrzałą miłość. Zresztą autor posługuje się taką starogrecką, jedną z nas na miłość, a mianowicie pragma. I to jest taki bardzo pragmatyczny sposób na to najpierw, żeby przeżyć, a potem, żeby kontynuować dojrzałe życie. Huck Finn miał jedną rzecz, która była bardzo charakterystyczna, czyli ten taki naiwny narrator, troszeczkę to tak. Wszystko było utrzymane w tonie takich przygód, lekkich bardzo. Tutaj Barry subtelnie i finezyjnie miesza te tonacje, bo to wciąż jest w tej lekkości na poziomie języka, ale opisuje wstrząsające sceny. Tak, tak. No, zwłaszcza na początku. Książka zaczyna się od opisu trumien, tak? Żołnierzy, którzy zginęli, sposobu ich chowania. I to rzeczywiście jest utrzymane w takim dosyć lekkim tonie, jakby nie przystającym do okoliczności. Ale myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe psychologicznie dla odbioru świata przez ludzi młodych, prawda? Bo coś, co ludziom starszym wydaje się tragedią, ludziom średniego wieku prawdopodobnie również, dla młodych jest śmierć, myślę o śmierci, czy o tym, jak są chowani koledzy, to jest coś, co jest tak naturalne właśnie jak strzelanie do wrogów. I to ma uzasadnienie psychologiczne, myślę, w budowaniu tej postaci, która się zmienia oczywiście z czasem, bo te wszystkie historie, które dzieją się w Ameryce, a mianowicie wojny z Indianami, i tu jest znów taki przełomowy moment, kiedy bohaterowie zajmują się, w zasadzie adoptują córkę zabitego wroga i to też zmienia zupełnie ich ogląd świata i rzeczywistości, podejście do śmierci, do tych rzeczy najważniejszych w życiu. Dni bez końca, Sebastian Barry, polecam. Dni bez końca. Informacje na temat tej książki także na stronie polskieradio.pl/3. Pytało odbicie. Może byśmy kiedyś tak, by nikt nie widział? Odpowiada cisza, że życie to linia i rozbryźnie dzisiaj. Może w parku przy garażach, tam z frontu jest plaza, a za murem jest bazar. Czerwona jest trawa, czerwona jest krew i paruje jak kawa. On mówi, nie wybierajmy. I trafiła pierwsza się, milcząc naiwnie. To ostrze losu skręciło dziwnie jej ciało, które tak szybko stygnie. Wyrok naszych czasów, nie było hałasu, nie było emocji. Tylko w oczach strach był, ale zero złości, bo wyrok był boski. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. I zaczął. Nieważne nazwisko, wszystko jest trochę jak w filmie. Urodzeni mordercy, biorący ich śmierć dziś w dłonie jak Biblię. Krew świeci jak lapis, gdyby ktoś się trafił, mielibyśmy gratis. Na głowie jej krwiaki, a obok na śmieciach odtwarzacz Hitachi. Co widzisz w snach? To samo ich ciała, ciągle chcę zasnąć. Im robi się słabo, ja patrzę jak gasną ich los, moja własność. To jak to jest zabić? Jest pięknie jak w filmie, jak na filmie prawie. To jak kokaina podana do żyny, śmierć to życia fragment. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. Wtedy powiedział: postrzelać bym sobie chciał, biały dzień, teraz. I spełnia się sen, i biały jest dzień, i biała jej cera. Czy życie jest lepsze od śmierci? Ona należy do tych najpiękniejszych. Gdy jej oczy więdły, my braliśmy wdechy, nie chcąc czasu speszyć. Stoimy nad ciałem, on nagle: już wiesz, jak to jest zabić naprawdę. Jak być losu panem, trzymać przeznaczenie, ile jest warte. Czerwona ulica, czerwone jest słońce, a myśli uparte. Zakrwawiona ona, krew pulsuje w skroniach i rozsadza czaszkę. To nie był film z płyty Widmo. Problem, gościnny udział Artur Rojek. Jeżeli wszystko zgodnie z planem się wydarzy, to 13 marca duet Problem będzie gościem programu alternatywnego. Zapraszam. Tymczasem nawiązując do tych słów, czy też momentów, które zdarzają nam się w życiu i kiedy myślimy, niech to będzie film albo niech to będzie sen, to czasami trzeba sprawom czy też wydarzeniom spojrzeć prosto w oczy. Michał Morgański. Kiedy w ciągu kilku ostatnich dni myślałem o tym człowieku, to doszedłem do wniosku, że mógł być uzależniony od skrajnych stanów emocjonalnych. Przejawem tego było na przykład posiadanie własnej drużyny motocyklowej, z którą bił ekstremalne rekordy prędkości, narażając przy tym swoje życie. Przeżył 13 wypadków, z których wychodził bez szwanku. Powiedział, że dla niego te wypadki to jest coś niesamowitego, coś, co podnosiło mu bardzo adrenalinę. W jednym z wywiadów powiedział, że najlepiej wspomina wypadek, kiedy wjechał motorem pod samochód. I że to dało mu taką niesamowitą adrenalinę, jaką nic innego mu w życiu nie dało. Był dyslektykiem i niestety nie spotkał w maleńkości osoby, która w sposób fachowy zajęłaby się jego przypadłością. Uczył się tylko do 15 roku życia, on został wyrzucony ze szkoły. Miał dyslekcję, ale też był niesfornym dzieciakiem. W pewnym momencie powiedziano dość i go wyrzucono z tej szkoły. Keith Flint, wokalistę i frontmana The Prodigy, znaleziono martwego w miniony poniedziałek. Muzykę znaleziono rano w jego domu w Dunmow w hrabstwie Essex. Z pierwszego oświadczenia policji wynika, że funkcjonariusze nie podejrzewają udziału osób trzecich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Muzyka pożegnał już jego zespół. Był prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą. Będziemy za nim tęsknić już zawsze, czytamy w oficjalnym oświadczeniu grupy. Na początku był to cancerz, którego porównywano do Beza z formacji Happy Mondays i on nawet przez chwilę się cieszył na początku swojej kariery, że no fajnie, super, że jestem Bezem z Happy Mondays, bo Bez to jest bardzo ważna postać. Happy Mondays, przypomnę, miało też w swoim składzie kancerza. Kifa Flinta wspomina Norbert Bożyk, dziennikarz muzyczny radiowej czwórki. I dopiero w roku 97 nastąpiło to przejście Kifa Flinta z bycia odtwórcą, czy tam nakręcacza, MC, który występował na koncertach, natomiast nie miał wpływu na twórczość grupy The Prodigy, bo za całą twórczość odpowiadał Liam Howlett. W roku 96 Howlett stworzył instrumentalne demo utworu Firestarter i któregoś dnia do studia przyszedł Keith Flint, który miał aspiracje, chciał wyjść poza jednak ten schemat gościa, który skacze na scenie, jest pełen energii, wigoru i krzyczy i zachęca, bawcie się razem z nami. Chciał zrobić coś więcej. No i usłyszał właśnie to demo. Nagle się okazało, że to jest właśnie utwór dla niego i Keith Flint miał wówczas powiedzieć: tak, to jest ten utwór. Jeżeli mam kiedykolwiek zacząć występować, tam rymować, śpiewać w utworze, to jest właśnie to nagranie dla mnie i ja to muszę zrobić. I on to zrobił. Piosenka Firestarter pojawiła się na albumie The Fat of the Land. Keith Flint był bardzo ważną osobą dla mnie. Przede wszystkim dlatego, że moja przygoda z muzyką klubową, elektroniczną, taneczną zaczęła się właśnie od grupy The Prodigy. I ja myślę, że dla wielu ludzi Prodigy było właśnie tą formacją, która zachęciła ich, skłoniła ich do słuchania muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej. I być może dlatego dla wielu osób była to bardzo ważna postać, bo to był zespół, który na tle innych zespołów pojawiających się na początku lat 90. był akurat wyjątkowy. Był przede wszystkim, zawierał to coś, o czym mówią dzisiaj i felietoniści, to jest ta punkowa, drapieżna energia, która mnie chwyciła za serce w tamtym okresie, czyli w momencie, kiedy zacząłem słuchać, to był 95 rok, płyta ukazała się rok wcześniej, czyli to coś takiego uniwersalnego, które potrafiło łączyć różne gatunki, które potrafiło wyjść poza schemat jednego gatunku muzycznego, to była elektronika z elementami muzyki punkowej. Zespół The Prodigy dziś jest w żałobie i właściwie trudno powiedzieć, jak potoczy się jego przyszłość. Wiadomo jednak, że od początku swojego istnienia łączył fanów przeróżnych gatunków. Formacja Prodigy była popularna wśród fanów metalu. Występowała wielokrotnie na przeróżnych festiwalach metalowych. Występowała razem z Metallicą, z szeregiem znanych artystów. I publiczność metalowa kochała ten zespół. Chodzi o to, że ta grupa była na tyle szeroko stylistycznie, potrafiła poprzez swój styl sięgnąć, dotrzeć do ludzi, którzy na co dzień zupełnie nie wyjść poza schemat muzyki elektronicznej. Dzięki temu trafiła do zupełnie innej publiczności, publiczności metalowej, publiczności punkowej, do ludzi, którzy na co dzień nie przypadali za muzyką house czy za jakimś breakbeatem. Na tym polega fenomen tego zespołu. Zespołu dziś pozbawionego swojego frontmana. Frontmana ze świecącymi, postawionymi na sztorc włosami. Z jednej strony zapamiętamy go z przenikliwego, świdrującego wzroku, ale też całej masy tatuaży, z donośnego głosu i nieprawdopodobnej energii, którą dawał publiczności podczas koncertów. Z drugiej, jego historia pokazuje, że gwiazda potrafiąca zarządzać stadionowym tłumem nie mogła poradzić sobie sama ze sobą. Miał niespełna 50 lat i wydawać by się mogło, że wiele jeszcze przed nim. Keith Flint popełnił samobójstwo, kończąc w ten sposób swoje życie. Keith Flint, wspomnienie Michała Margańskiego. Dookoła nas jest bardzo dużo ludzi, jak wskazują na to wszelkie badania statystyczne, którzy toczą podobną walkę. I mam nadzieję, że te tragiczne wydarzenia, kiedy dowiadujemy się o śmierci kolejnej osoby, przy której takie powszechne myślenie brzmi, jak to możliwe, mając wszystko, skłoni nas do tego, abyśmy byli uważni i obserwowali także tych, którzy nawet nie mają porównywalnej kariery, czy nie sprawiają wrażenia super szczęśliwych, bo te wojny, te walki toczy się najczęściej samotnie. Nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby znalazł się ktoś, kto jakoś by w tej wojnie mógł dopomóc. '20, '21, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. Boy, I don't wanna be 2021, rethink about us. Copper goes green, steel beams go rust. It's a matter of było Vampire Weekend, a teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Dzisiaj w Państwa domach zagości Królestwo Nie z tego świata razem z Tomaszem Rowińskim, autorem tomu esejów pod tym właśnie tytułem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka stawia kilka bardzo istotnych pytań, o których być może wiele osób zapomniało. Jest zarówno pytanie o to, czym jest inteligencja w tej naszej części Europy, jakie ma społeczne funkcje i też jak to możliwe, że kraj złożony w większości z osób deklarujących wyznanie rzymskokatolickie niemal nie ma katolickiej inteligencji. No to jest, można powiedzieć, że jakoś nasza historia tak się ułożyła, że można powiedzieć, że paradoksalnie w czasach komunistycznych inteligencja katolicka, która miała bardzo znaczący wkład w niewątpliwie jakąś taką przestrzeń wolności w tym czasie, no i jednocześnie na przykład pozostawała w takim sporze z kościołem hierarchicznym, tak to nazwijmy. Jednak ten konflikt między środowiskiem inteligencji, jak znakiem tych niepowszechnym, a kardynałem Wyszyńskim, no był dosyć znaczący. Moja taka definicja inteligencji katolickiej jakby sprowadza się do tej katolickości bardziej niż tylko do pewnych takich estetycznych, byśmy powiedzieli, czy takich funkcjonujących w przestrzeni no mediów, tak, etykietek. Ta inteligencja, która była po wojnie, która no miała duże, duże znaczenie, jednak w dużej mierze jakby przyjmowała też w sposób język ideologii, też dosyć mocno angażowała się w rzeczywistość polityczną i to nie tylko, jak spojrzymy na Pax, który w ewidentny sposób był taką katolicką przebudówką partii trochę, tak, czy państwa komunistycznego, ale również te środowiska, o których wspomniałem, które miały zasługi dla wolności. Wiadomo, kołoposelskie znak, wiemy, że tutaj był taki duży spór. Kardynał Wyszyński jednak wyobrażał sobie inaczej na przykład rolę inteligencji katolickiej i można powiedzieć, że Tygodnik Powszechny w początku swojego istnienia z Janem Marianem Święcickim na przykład, czy Tygodnik Warszawski z Jerzym Braunem, to był raczej ten taki obraz inteligencji katolickiej, jaki no właśnie widziałby na przykład prymas Tysiąclecia, czyli rzeczywiście mówienie i jakby prezentowanie dosyć takiego twardego stanowiska wobec władz. Oczywiście to było ryzykowne, wiem jak się skończyło historię Tygodnika Warszawskiego, prawda? Właściwie więzieniami się skończyła, ale jednocześnie mówię o tym, żeby pokazać pewien rodzaj takiej dekompozycji, jaka nastąpiła wśród środowisk, które no były środowiskami bliskimi Kościołowi, niewątpliwie ludzi wierzących, no ale którzy jednocześnie jakby szukali też no, innych dróg, często takiej realizacji życia w życiu społecznym czy politycznym. No i to się jakoś przełożyło potem też na wolną Polskę. Ale może nie mogło być inaczej, skoro inteligencja to po pierwsze nie to samo co intelektualiści. Akces do tej grupy zwanej inteligentami nie odbywa się na mocy samego dyplomu wyższej uczelni, najlepiej kierunku humanistycznego. To jest pewien stan ducha, to jest pewien etos, bardzo mocno zakorzeniony w wieku XIX w pozytywizmie, który jednak próbował sam siebie określać jako świecki, jako odcinający się od kościoła, więc Być może to pojęcie inteligencja katolicka jest oksymoronem. Można by coś takiego powiedzieć, ale z drugiej strony kultura francuska wytworzyła jakiś rodzaj takich środowisk, ale to właśnie może intelektualistów, no bo mówicie, że inteligencja to w ogóle nasz środkowoeuropejski wymysł. No ale jednak mówimy o pewnych elitach intelektualnych, może w ten sposób to określmy. W Polsce wydaje się, że też tego zabrakło. To znaczy ten pewien taki kryzys w ogóle elit katolickich intelektualnych wydaje mi się, że też wiąże się z pewnym szerszym kryzysem w Kościele, który zafunkcjonował po prostu w XX wieku. Kryzys takiego przekonania katolickiego, że no jednak ta wiara chrześcijańska pociąga za sobą pewne odpowiedzialności społeczne, które Kościół też w pewien sposób definiuje. To jest taka definicja, która sprzeciwia się jednoznacznie wszelkim ideologiom, co to możemy w pewnym uproszczeniu powiedzieć. I jakby osłabienie tego głosu, który potem wzmocnił Jan Paweł II, ale od Soboru ten głos był dosyć słaby, powodował, że często intelektualiści katolicy szukali jakichś sojuszy z ideologią po to, żeby móc świat ewangelizować. Okazało się, że to nie za bardzo zadziałało, no bo mamy ideologię wyzwolenia, która nie zadziałała dobrze. Mamy w ogóle flirt intelektualistów, także katolickich, z komunizmem w Europie, no który również wiem, że nie za bardzo się powiódł. A w Polsce mieliśmy też pewnego rodzaju flirt z liberalizmem. No i wiemy, że po 30 latach III RP ten polski liberalizm no, nie był zbyt katolicki, w tym sensie, że nie był zbyt sprawiedliwościowy, że jednak transformacja ustrojowa wiązała się z no, silnym wykluczeniem ekonomicznym bardzo szerokich warstw ludzi, często wcześniej zaangażowanych w te przemiany wolnościowe. Więc wydaje mi się, że na różne sposoby okazało się, że takie zaangażowanie katolików w konkretne projekty ideologiczne, dawanie im jakiegoś takiego moralnego to błogosławieństwa się nie sprawiło. Ja bym powiedział, że może teraz jest taki moment, można coś odbudować. A może to jest troszkę tak jak w tym sporze, który toczono we Francji w połowie XX wieku, o to, czy istnieje filozofia chrześcijańska. Spór między innymi Jacques'em Maritainem a Etienne Gilsonem. I część intelektualistów zwraca uwagę na to, że albo się uprawia filozofię, albo filozofię chrześcijańską. Innymi słowy, to, że filozof uprawia filozofię pozostając chrześcijaninem, nie oznacza, że uprawia filozofię niechrześcijańską, że po prostu uprawia się filozofię, że to dookreślenie chrześcijański i katolicki jest zupełnie zbędne. Czy tak nie jest przypadkiem też z inteligencją? To ja bym trochę przeskoczył na inne pole, bo to jest w ogóle dobry przykład jako takiej dyskusji, sporu wewnątrz cywilizacji chrześcijańskiej, tak sobie nazwijmy. To znaczy dominikanin Marii Dominik Szenu postawił taką tezę, że doktryna społeczna Kościoła nie istnieje. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, jakaś taka tradycja czy doktryna chrześcijańska dotycząca spraw społecznych. Wydaje mi się, że jednak no, było w tym pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ co by nie mówić, mieliśmy i nauczanie kościelne, i filozofów chrześcijańskich, katolickich, którzy na przykład opierając się na świętym Tomaszu, wcześniej Arystotelesie, czy innych myślicielach klasycznych, jakby wskazywali pewne takie metapolityczne czy metaspołeczne reguły właśnie ograniczające. Bo wydaje mi się, że często katolickie dobre zaangażowanie w społeczne sprawy jest takim zaangażowaniem sprzeciwu. To znaczy, że pokazywaniem granic, gdzie na przykład zaczynają się ideologie w jakimś sensie społecznie niebezpieczne. Całkowite wycofanie się jakby z takiego myślenia, czy zaproponowanie takiego wycofania, no otwiera jakby sam Kościół na taką infiltrację, czy myślenie w ogóle perspektywy ideologii, no które nigdy nie będzie własnym myśleniem Kościoła, bo Kościół katolicyzm stara się nie myśleć z perspektywy ideologii. Dlatego też nie proponuje konkretnych, przeważnie jakichś rozwiązań ustrojowych, no ale pokazuje, gdzie jest niebezpieczeństwo jakiegoś błędu. To dopiero namiastka tego, co mogą Państwo znaleźć w Królestwie Nie z tego świata autorstwa Tomasza Rowińskiego, naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. Napisy końcowe także od nas. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, Wioletta Myszkowska, Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia.